zo, zo, zo. W pierwszej klatce małpy skaczą, hop, hop, hop. W pierwszej klatce małpy skaczą, hop, hop, hop. Za ogony się wiała.